robbing you. Gun to your head, they want the soul of your money. Robbing my mind, all the gluttony. Robbing, ooh, robbing. Trójka. Program trzeci. Lista pięciu płyt wszechczasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach, dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem pełza żółw, a do nikąd jadę z tobą. Męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Jeśli słyszą Państwo te dźwięki na antenie Trójki, to wielce prawdopodobne, że jest noc z wtorku na środę, godzina druga i początek naszego spotkania w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na dwugodzinne spotkanie. Jak co tydzień zespół Mysłowic z płyty Z rozmyśleń przy śniadaniu rozpoczyna nasz przegląd płyt polskich artystów. I myślę, że to jak najbardziej na miejscu będzie, aby dzisiejsze spotkanie zacząć od płyty, która ukazała się w ostatni piątek, 5 października. w deszczu, gdy posłuchaj mnie. Pytaj, a tylko patrz i słuchaj, patrz i słuchaj. Grasz zawsze istota rzeczy, jakbyś wyjaśniał formę i treść każdego utworu, powiedziałam Bramfordowi w studio po jego kolejnej improwizacji. It's designed like that, odparł krótko. Anna Maria Jopek i Bramford Marsalis to płyta sygnowana nazwiskami tych wspaniałych artystów, ale od razu dodajmy, że ta płyta to także udział Mino Sinelu, Marii Pomianowskiej, Krzysztofa Herdzina, Marcina Wasilewskiego, Roberta Kubiszyna, Piotra Nazaruka i fantastycznie brzmiącego Atom String Quartet. To właśnie tak wygląda skład muzyków, skład artystów, którzy pracowali nad płytą Ulotne. Patrz i słuchaj. Dobrze Państwu znany już utwór. Teraz już wreszcie w wersji albumowej słowa Marcin Gedyński, muzyka Anna Maria Jopek. W wersji albumowej o minutę dłuższy niż w wersji singlowej, co już cieszy. A tym bardziej cieszy, że na płycie w podstawowym zestawie jest 10 utworów. Jest także płyta dodatkowa, bonus CD. Na pewno dziś także i po ten krótki, czteroutworowy krążek sięgniemy w naszym spotkaniu w audycji Teraz Polskie. A na razie wracamy do podstawowego, ulotnego zestawu. Niezauważone i czekanie. Zatem jeszcze dwa razy z tej najnowszej płyty. Anna Maria Jopek, Branford Marsalis i Przyjaciele. Oh,

czekanie. To cytat również z Oskara Kolberga z pieśni Wyszła na pole. No i wcześniej niezauważone. Kolejny tandem Anna Maria Jopek, muzyka, słowa Marcin Kiedryński. Takie to piękne utwory na nowej płycie Ulotne. Tak jak mówiłem, jeszcze wrócimy do tej płyty, do płyty dodatkowej, bonus CD, więc odkładamy ją tylko na chwilę w dzisiejszym naszym spotkaniu w programie Teraz Polskie. Koncerty. Koncerty już kilka tych związanych z płytą za Anną Marią, łącznie z tym koncertem premierowym 5 października Suchy Las w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej. Tak. 10, czyli właściwie dziś, to środa, będą w Stambule, tak, w Turcji, mają Państwo rację. Potem wracają do Polski, 13 października, sobota, Strzelce Opolskie, 14 niedziela Żary, 24 października Koszalin. No i znów w ciepłe kraje, na chwilę 3 listopada Wyspy Kanaryjskie. Ale potem będzie Radomsko 5 listopada i tak to się wszystko plecie. Informacje na stronie annamariajopek.pl, annamariajopek.pl, na tej stronie wszystkie o dokładne dane o koncertach Anny Marii najbliższych. Jeszcze jedna płyta przed nami, która również miała premierę 5 października, jak zdążyłem się zorientować, czyli w ostatni piątek. To jest album z piosenkami, które bardzo dobrze znamy, bo to taka polska klasyka. I z koncertu to jest nagranie. Koncertu, który odbył się 6 maja 2017 roku w naszym radiowym studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w ramach Festiwalu Kompozytorów Polskich. I podobnie jak w przypadku płyty Anny Marii Bramforda, dwoje artystów podpisanych pod płytą, choć wykonawców jest, jak Państwo usłyszą zaraz, znacznie więcej. To piosenka, która została wybrana jako pierwsza do promocji tej płyty. Lora Szafran, Bogdan Hołownia, Na pierwszy znak. Trudno serce okłamywać, bo mądrzejsze jest niż ty. Trudno sercu się sprzeciwiać, gdy wyrywa się i drży. Jeszcze nie wiesz, kto to taki, ten twój miły, ten twój ktoś. A już miłość daje znaki, że się w życiu stało coś. Na pierwszy znak, gdy serce drgnie, ledwo drgnie, a już się wie, że to właśnie ten, tylko ten. Drugi znak to słodki lęk, trzeci znak piosenki i dźwięk. To się splata w sen, złoty sen. I tylko oczy zamglone pokaż, wtedy na pewno już wiem, że kochasz mnie. Na pierwszy znak, gdy serce drgnie, ledwo drgnie, a już się wie, że to właśnie ten i tylko ten. We'll be right back. pierwszy znak, gdy serce drgnie. Ledwo drgnie, a już się wie, że to właśnie ten, tylko ten. Drugi znak to słodki lęk, trzeci znak piosenki dźwięk. To się splata w sen, złoty sen. I tylko oczy zamknione pokaż, wtedy na pewno już wiem, że kochasz mnie. Gdy serce drgnie, ledwo drgnie, a już się wie, że to właśnie ten, tylko ty. Że to właśnie ten i tylko ten. Że to właśnie ten i tylko ten. Na pierwszy znak. Muzyka Henryk Wars, słowa Julian Tuwim. I takich piosenek tutaj, proszę Państwa, jest 12 na tej płycie Lory Szafren i Bogdana Hołowni. Mówiłem o muzykach, którzy towarzyszą wokalistce i pianiście. Robert Murakowski, flugelhorn, trąbka. Paweł Pańta, kontrabas. Sebastian Frankiewicz, perkusja. A to wszystko miało miejsce w naszym radiowym studiu, studiu Polskiego Radia, studiu imienia Witolda Lutosławskiego w maju 2017 roku. I jak to dobrze, prawda, że zdecydowali się i artyści, i Polskie Radio, Agencja Muzyczna Polskiego Radia na wydanie tego koncertu na płycie. Bowiem jeszcze jedno mam dla Państwa dobrą informację. Lora Szafran i Bogdan Hołownia będą moimi gośćmi w najbliższym wydaniu audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę. Proszę zatem, jeśli Państwo zechcą zostać z trójką dłużej w piątkowy wieczór, to zapraszam do słuchania po pierwszej w nocy z piątku na sobotę audycji Mało Obiektywnie. I tam nie tylko muzyka z tej płyty, ale również rozmowa. Rozmowa z Lorą Szafran i z Bogdanem Hołownią. Jeszcze dwa utwory przed nami z tamtego pamiętnego koncertu. Droga do Ciebie i Dzień Dobry, Mr. Blues. Kiedy nie było dalej dokąd iść, którędy ani po co, gdy los me jutro krył przed moim dziś bezgwiezdną, gęstą nocą. Wiedziałam, że mi nie wystarczy sił na żadną inną drogę, lecz iść przed siebie przez złych szlaków pył ja zawsze, zawsze mogę. Do Ciebie szłam, do Ciebie mój miły, do Ciebie szłam, Tyś wracał mi siły, do Ciebie szłam. Od kiedy już nie wiem, do Ciebie szłam. Przez życie bez Ciebie, do Ciebie szłam. Z daleka, do Ciebie szłam.

zdrowie, Mister Blues. Słyszałam, że pan znów chorował na wesołość. Jak dzieci uczą się, o tak pamiętam je, to smutka i minorek. Odchodził pan już, Mister Blues. Mam wobec pana dług, jaki we mnie pan zapyta, bo widzi pan do słów, brakło mi tylko nut. I pan mi jedną pisał. Słyszałam, że pan znów chorował na wesołość. Jak dzieci uczą się, o tak pamiętam je, to smutka i minorek. Odchodzi pan już, Mister Luz. Mam wobec pana dług, jaki pewnie pan zapyta, bo widzi pan do słów, brakło mi tylko nóg. I pan mi nie dopisał. Bo widzi pan do słów, brakło mi tylko nut. I pan mi nie dopisał. Jeszcze przy tym doskonale bawić nie tylko publiczność, ale i siebie nawzajem. Koncert Laury Szafran, Bogdana Hołowni i także, przypomnę, Robert Morakowski, flygelhorn, trąbka, Paweł Pańta, kontrabas, Sebastian Frankiewicz, perkusja. Taki to zespół pojawił się na scenie studia imienia Witolda Lutosławskiego 6 maja 2017 roku, a płyta właśnie się ukazała, płyta wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. To Dzień Dobry Mister Blues, muzyka Jerzy Wasowski, słowa Grzegorz Wasowski. No a wcześniej Droga do Ciebie, muzyka Jerzy Wasowski, słowa Jeremi Przybora. Takie to piękne piosenki na tej płycie. I jeszcze cytat, państwo pozwolą. Cieszę się, bo nie jest łatwo zadowolić wszystkich, a teraz gdy ktoś powie, widziałem fajny koncert, czy słyszałem coś ciekawego, mam wrażenie, że mówi o nas, o naszym występie. To słowa Bogdana Hołowni. Laura Szafran i Bogdan Hołownia będą moimi gośćmi z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Już teraz państwa serdecznie zapraszam do słuchania Trójki właśnie o tej porze. I następna nowa płyta przed nami. Tak się to ułożyło, no ale jest jesień, a wiadomo, że jesień to nie tylko wycieczki na grzybobranie, jak kto lubi, ale także i płytobrania to jest czas, bowiem w tygodniu kilka premier wartych uwagi, a jak tak się zbierze kilka tygodni wstecz, to przecież pozbiera się tych płyt mnóstwo. Następna nowa jest z nami. No, ci z państwa, którzy śledzą ostatnie poczynania Macieja Maleńczuka, nie będą zdziwieni, ale ci, którzy przegapili ostatnią płytę, no mogą być trochę zdezorientowani. Ale naprawdę tak na nowej płycie brzmi Maciej Maleńczuk. Cała płyta nosi tytuł The End, właściwie Ant chyba bardziej, natomiast utwór Ant, żeby było go łatwiej odróżnić od tytułu płyty. Tak, taką teorię sobie ukułem na poczekaniu, ale jeśli chodzi o teorię, to wróćmy do początku. To też będzie cytat z artysty. Tytuł właściwie wyjaśnia od razu wszystko. Teoria jest nienapisana z oczywistych przyczyn. Po prostu nie da się tego wyjaśnić słowami. Nie ten język, nie ta materia. I choć to niemożliwe, teraz właśnie napiszę o tym parę słów. Współczesny człowiek nie żyje liniowo. Jego codzienność jest płaszczyznowa, wielowymiarowa i nakładająca się na siebie. Dzwonią telefony, przejeżdżają karetki, przelatują helikoptery. Mnogość bodźców i kontaktów, jakie nas otaczają, zmusza ludzi twórczych do podjęcia radykalnych kroków w celu dopasowania muzyki ambitnej, w nawiasie jazzu, ze znakiem zapytania, do współczesnego odbiorcy. Chyba to przyświecało człowiekowi o nazwisku Ornette Coleman, kiedy publikował pierwsze nagrania z podwójną sekcją rytmiczną, tym razem elektryczną. Było to pulsujące, niepokojące, niestandardowe. Dość skomplikowane i moim zdaniem za długie utwory. Jednym z muzyków, którzy towarzyszyli mu wówczas, był drummer Calvin Weston. Styl jego odpowiadał Ornettowi, odpowiada i mnie. Krótki opis, jak się poznaliśmy. Były Warsaw Summer Jazz Days, koncert Young Philadelphians, a na bębnach grał Weston. Powiedziałem wówczas, mieć takiego drummera, to wniósłbym się wyżej i dalej. Nie miałem odwagi jednak zagadać, choć później stał nieopodal. Tymczasem to on podchodzi do mnie i are you Maleńczuk? Yes, I am. I want to play with you. No i tak się poskładało. Potem się spotkali, jak czytamy dalej, na wsi, jak mówi Maciej Maleńczuk, na mojej wsi, i powstała płyta, taka właśnie The Ant, czyli mrówka. Jest tutaj narysowana mrówka, no przypomina mrówkę nawet na okładce. Jest 10 utworów. Zdążyłem się doliczyć 2 piosenek w tym zestawie, ale jeśli Państwo pozwolą, dziś poprzestaniemy na utworach instrumentalnych. No tytuły też są pewnie znaczące, jak to zwykle u pana Maleńczuka. Za nami Ant, a przed nami Russian Love i Long Goodbye. Maciej Maleńczuk i jego zespół z nowej płyty. Long Goodbye. Tak się kończy płyta Macieja Maleńczuka. Niedługa, więc od razu można wrócić do początku i posłuchać jej jeszcze raz. Maciej Maleńczuk gra tutaj na saksofonach. Proszę sobie tylko wyobrazić na ilu. Sopranowy, altowy, tenorowy, barytonowy. Także gitary, elektryczna, akustyczna. Zajmuje się też programowaniem. Oczywiście śpiewa. No, człowiek orkiestra, ale ma także i kompanów świetnych. Jak mówiłem, Grant Calvin Weston na perkusji i Klaus Evermann, który gra na basie, i również Dariusz Litwińczuk jako gitarzysta w piosence, którą Państwo dobrze znają z trójkowej anteny, piosence Nalej Jej. Koncerty. 10 października, czyli dziś, Warszawa, Kuźnia Kulturalna. To będzie właśnie muzyka z tej płyty nowej, The Ant. 11 października Filharmonia Koszalińska, Maciej Maleńczuk gra Młynarskiego. Kolejny koncert z płytą, z piosenkami Wojciecha Młynarskiego 12 października w Szczecinie. To będzie Aula Uniwersytetu Szczecińskiego. Leszno, 14 października, Aula WSH, Maleńczuk gra Młynarskiego, 18 października Państwowa Szkoła Muzyczna w Płocku i tutaj muzyka z płyty The Ant, 19 października Tczew gra Młynarskiego, Maleńczuk, 20 października w Gdańsku w Starym Manerzu, także Młynarski, 26 i 27 października dwa koncerty z piosenkami Wojciecha Młynarskiego w Rybniku i Krakowie. No a potem także są daty listopadowe, ale o nich to więcej przy kolejnych prezentacjach. Na pewno będą okazje przy kolejnych prezentacjach muzyki z najnowszej płyty Macieja Maleńczuka, The Ant. Kolejna nowa płyta, ale Państwa zaskoczyłem, prawda? O tej płycie trochę już rozmawialiśmy w szerszym gronie, kiedy nadawaliśmy na początku sierpnia specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie, wydanie festiwalowe z kolejnej edycji Sopot Molo Jazz Festival. Panowie wspominali, że chcą zdążyć z płytą przed wyjazdem do Chin. No i się udało. Mam płytę przed sobą. To jest drugi album kwintetu Tomasza Chyły. Tomek mówił o tym, że to no, będzie coś zupełnie innego w porównaniu z debiutem. Circle Songs. Taki jest tytuł całego albumu. Płyta jest podzielona na trzy cykle. Circle Song 1, 2 and 3. Zaczynamy od pierwszego. No i to jest wycieczka, co się zowie. Tomasz Chyła, kwintet z nowej płyty.